чым сіла актуальнага мастацтва? Час пленэру, які ўжо стаўся эпахальным і мае права быць напісаным з вялікай літары, глядзі таксама ліцэй, плошча, бібліятэка. Дык вось, падчас пленэру, у дзень купальскай ночы, мы мелі перформанс-дэй. Ну, вядома ж, які перформанс-дэй без паэта Дзмітра Вішнёва. Ён і малады беларускі тарзан мастак Захар Кудзін гарадзілі квадрат памерам з баксёрскі рынг, запалілі паходні, нанялі барабаншчыкаў, а потым аголеныя па пояс лёталі па рынгу, хвасталі сябе крапівой, збівалі, падпальвалі і цягнулі тапіць у возеры вусатае пудзіла. Называлася ўсё гэта «дзікае паляванне» ці «дзікае паліванне» караля Стаха. Меркаванні гледачоў падзяліліся. Большасць пад уплывам прывіду блізкай плошчы сцвярджала, што гэта самі ведаеце хто. Я была ў апазіцыі і настойвала, што гэта цела культуры. Але сутнасць не ў тым. Пасля перформансу Хадановіч пабачыў, што Вішнёў і напраўду стаіць увесь абхвастанай жыгучкай. «Змітру», – запытаўся Хадановіч, – «навошта это так сябе? Вы маглі б узяць звычайнае быллё. Нам усё адно ў цемры не было бачна, чым вы лупіцеся». «Ша!» – годна адказаў Вішнёў. «Гэта табе не тэатр». У гэтым пляне вялікую мастацкую сілу меў паэтычны перформанс «Ладзя роспачы», які літаратары паказвалі крыху раней. Спачатку з дапамогай мацюгальніка чыталася калектыўная рэнка. Потым Гервасі Выліваха, Павел Свердлоў, выліў у возера сапраўдную пляшку гарэлкі. Пасля чаго Выліваха і смерць, Андрэя Дамовіч, селі на катамаран роспачы і паплылі па дарожцы заходзячага сонца. Дык вось, усе мужыкі на паляне ведалі, што гарэлка сапраўдная. А Вадзім Баршэўскі да таго ж ведаў, што яна апошняя. І таму гэта і быў перформанс, а не школьны капуснік. Гарэлка лілася ў ваду возера, дзевіна, пад роспачны стогн і катарсіяльныя мацюкі спадара Вадзіма. Ленін і аўтэнтычны хлопчык. Мы пазнаёміліся з Ленінам, калі працавалі важатымі ў калегічным летніку. Усё было казачна тым далёкім летам, апроч таго, што мне трэба было збіраць фартлёрную практыку. Вясною выкладчыкі доўга вучылі нас хітрым метадам раскручвання бабак на песні і казкі, а пасля ўзялі і кінулі нас, не раўнуючы як Шаўчук слову ў рок-н-рол, то бок як сляпых шчанюкоў, у мора таго, што засталося ад беларускай аўтэнтыкі. Не сабралі і не павезлі на хутары да праверных бабулек-раскольніцаў, а праз нястачу ва ўніверсітэта грошай адкамандзіравалі ўсіх па месцы бацькоўскай прапіскі. А гарадскім сказалі, каб неяк самі выкручваліся. Але ішоў усяго толькі ліпень. Я трымала хвост пісталетам і расказвала ўсім, як вось зараз сяду, паеду да бабулі, і мне ўся вуліца поўны мікрафон наспявае. Ленін надзвычай зацікавіўся маім заданнем, браў пачытаць філфакаўскую метадычку, задаваў пытанне, але рэагаваў на дзіва скептычна. «Мне здаецца, беларускі фальклор памёр, аўтэнтыкі больш няма». «Не, не», – натхнёна пярэчыла я, – «беларускі фальклор ёсць, ты проста не ўмеш яго гатаваць. Проста трэба раскручваць бабулю па ўсіх правілах НЛП, і тады яна ўваходзіць у астрал даўно мінулага і выдае шэдэўры, клянуся барадой Івана Кірчука». Трэба сказаць, візыт да роднай бабулі праз месяц давёў, што Ленін меў рацыю, але тады ў летніку разведка далажыла крыніцу ленінавага скептыцызму. Дзеці з яго атраду ўсё расказалі. Ленін, тады студэнт, вучыўся за мяжою. І на чужыні, як яно часта здараецца, яго ахапіла любоў да роднага краю. Прыехаць летам у Беларусь, пагутарыцца старымі, пачуць, як раней было, сталася адной з яго запаветных мараў. І вось нарэшце радзіма, свабода. Атрад Леніна, гэта меркавала канцэпцыя летніка, выправіўся ў некалькі дзённы паход на Браслаўшчыну. Па дарозе Ленін азіраўся па баках у пошуках аўтэнтычных дзядковых бабулек, але як на тое, такіх яму не траплялася. Затое, калі яны пралазілі нейкімі зарасцямі на беразе ручая, Ленін пабачыў аўтэнтычнага хлопчыка. Аўтэнтычны хлопчык вудзіў рыбу аўтэнтычнай вудай. «Гэта шанец», – вырашыў Ленін, і, кінуўшы даверных яму дзяцей на волі браслаўскіх лесавікоў, падкраўся да хлопчыка, вынуўшы нататніка асадку. Ён меў намер сабраць ад мясцовага жыхара адзінку гідранімікі, а калі б шанцуе і легенду пра яе. «Хлопчык, а хлопчык?» – запытаўся Ленін. «Ну?» – адгукнуўся хлопчык. «А ці не ведаеш ты, як называецца гэтая рэчка?» «Ведаю, чаго ж не ведаць?» – па-даросламу разважліва адказаў хлопчык. «Ну і як?» – асадка Леніна застыла ў чаканні. «Як называецца гэтая рэчка?» «Гаўнацечка!» – адказаў хлопец, зарагатаўшы дзіка і дэманічна, як і належыць смерці аўтэнтыкі.